إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيدل سوات جي توفيق برم بي عز وجل جي سنو درس توحيد بني عمل جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني نيون في بروم تير بدون وخينان اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين mune xamal yalna la borom bi tabaaraku wa ta'ala gindi ci nga top ko deug deug niki yon bi nga xamni moy yon bu jubbi yon bi nga xamni dafa moy bokale deugmal jëm ci tawhid moy yonu ibrahim te yon bobu nak jalamu tegu moy an ta'budallaha mukhlishan lahu ddin moy nga jamu yalla te selalal ko dinam bi an ta'budallaha mukhlishan lahu ddin yon la bo xamni dafa tegu ci jamu yalla waye nak jamu yalla bu andak selal mune أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين nga jamu yalla mom dong te selal ko dinam ji mune hadhihi millatu ibrahim mune li nak moy yonu ibrahim an ta'bud allah nga jamu yalla mukhlishan lahu ddin te selal ko dinam bi mune tajma'u bainal amrayn da ngay bolé digentelo ñaari mbir yoyu العبادة جامو يالا والإخلاص أكسلل من فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم يكن عبادته شيئا كي جامو يالا تبوي جامو يالا دو سلل دين جي نيال يالا من كوكو جامو يالا مبو نكو دارا جامو يالا على عبادة إخلاص مموي jaamu bobu ngay jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mu nek lo xamni day pure day nek lu exclusif ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mune faman 'abada allaha ki jaamu yalla fa soma wa hajja wa salla wa i'tamara wa tasaddaqa wa zakka wa fa'ala katiran min at-ta'at ki nga xamni ma ngay koor di aj di julli di umra di saraxé di génné asaka dal di def dal ay top yu bëré lol ci xéetu top yalla yi ci xéetu top yalla mune lakinnahu lam yukhlis lillahi azza wa jalla fi dhalika waye nak mom de bu muy def def lolou dafa ko mu sel ñel yalla mom dong imma li annahu fa'ala dhalika riya'an aw sum'atan ben mo xam daf ko don def ngir ngistal ak deggatal da ko don def ngir ñu gis ko wala bok ngir ñu degg ko ko defé nit ñi diko wax aw khalata 'amalahu bi shay'in min ash-shirk wala bok en même temps jamono bi muy def yoyu mong koy bolé ci jëfé yenn yi nga xamné ay bokalé la كدعاء غير الله كوم لو ملني نيان كودول يالا دي نيان نيغا خامني نيوم لا نسول سي باميلي مانغوك اك يو ديمي نونو ولا بوك ديم سي سامبي دي لين نيان والاستغاثه بغير الله ولا بوك موي ختاليكو سي كودول يالا ختاليكو سي كودول يالا والذبح لغير الله ولا موي رندل كودول يالا munefa inna hadha lam yakun mukhlisan fi ibadatihi muné koku def lolou nekut ko xamni selal na ci jaamu bi muy jaamu yalla bal huwa mushrikun muné li am ba am sax muy koku ab bokale kat la mangok ndax dafa bolé yalla ak kenen mangok lolou motax ngistal ñu tuddé ko bokalé bu ndaw wala bokalé bu nebeutu ash-shirkul khafi ngistal muy bokalé bu nebeutu mangok ngir nga gis bokalé ni mu grawé dafa sew mangok dafa sew mune wa laysa ala millati ibrahim alayhi salatu wa salam ko ke dal nekul ci yonu ibrahim alayhi salatu wa salam kathirun mimman yantasibuna ila alislam alyawm yaqauna fi ash-shirk alakbar mune tay nak ñu bari ci ñi nga xamni dañuy askano ci islam ñi ngi tabbi ci bokale bu mak ñu bari tay mango ñu bari tay ñi ngi tabbi ci bokalé bu mak ngir lan ngir am lenn ci poñato aduna yi ngir am liggéey ngir occuper ay poste mangok ngir réussir sen examen manam benn ci mbir yoy nga xamni ay mbir aduna la ñu bari tay ndaysan ñi ngi bokalé wala ñu bari tay ñi ngi tabbi ci bokalé ngir am benn ci poñato aduna yoy nga xamni day jeex nga dem def ay bokalé pour am ko wala bok ngir lan ngir dak lor bo xamni teguna sen kaw mo xam febar la mo xam lenen la mangok ñu dem bokalé ngir dello wala dak lor bobé mune min du'a'i ghayrillah ci ñaan ko dul yalla wa ibadati alqubur wala di jaamu ay bammel manam ñaan bammeli ñaan bammeli buñ ko waxe moy ñañu sul ci bir bammeli nga len di ñaan ndax jangon nañ ne ñaan jaamu yalla la kon soko defale kiñ sul ci bir bammel bi yaangi jaamu bammel bi ak di len di rendil wala di len nizaral wala bok di tawaf bammel yoyé wa tabarruk alayha wa tabarruk biha ak di ko barkelo mangok wal istighathatu bil amwat wa ghayr thalika ak di xettaliko way dey te fek lolé yeb ci kan lañ ko wara wuté ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok lolu nak tekkiwul ne so febare do faju tekkiwul ne su lor tego sa kaw do dox ci ay sabab pour mu dañ tekkiwul ne so beugé am len ci mbiru aduna yi do def ay sabab pour am ko dede tekkiwul lolu waye nak boy def sabab da ngay def sabab yi nga xamni yalla terewuko da ngay def sabab yi nga xamanteni ni du ay sababi bokale du lo xamni dalay tabal ci bokale mangok sunu borom nak day nattu jaamam lolou nak ñu bari duñ ci bayyi xel dina nattu jaamam ay ati at tek ko lo xamanteni ni day ñaan di ñaan gis nga mangok mu tege rek sunu borom mo xam lam janam gis nga gis ko xamni ay ati at ba bes rek mu daldi décourager dal di tabbi ci bokkaale. Li muy liggéeyoon ay ati at loolee lépp mu daal di koy yàq. Gis nga natt bu tegoo sa kaw dana nekk lu am njëriñ pour yow. Su fekkente ne gën na laa jegal yàlla ci ngay gën a wàkkeerlu ci yàlla. Sa xol di gën a yëg sa boroom, ngay gën a am yëg-yëg ci sa boroom ci sukkasndiku ak wàkkeerlu ak xettaliku boo xamante ni nii da nga koy gën a delloo ci sa boroom. Sori yi nga xamante ni nii ay yëf-yëfaan la te du yàlla, natt boobu bu am njëriñ la. Waaye natt boo xam ne ba mu tegoo sa kaw yaa ngi koy jéem a solutionné benn ci yoon yi nga xam ni ay bokkaale la, natt boobu natt la ci sa kaw ñaari yoon. Natt boobu musiba lay tudd. Loolu mooy musiba dëggantaan ma ngokk, loolu mooy musiba dëggantaan. Nekk na musiba sa kaw ñaari yoon ma ngokk. Jafe-jafe àdduna boo dajel, waaye mujjur lan mujjur jafe-jafe diina. Te jafe-jafe diine nag ay conséquence am fa muy gën a feeñee mooy àllaaxira. Léegoo-léeg dina feeñ ci àdduna fii, bari na lu muy feeñ, waaye ci xolam lëndëm, ki xolam gumba du ko yëg. Ndax bokk na ci nattub diina jafe-jafe yi muy indil nit ki mooy dog boo xam ne day dog digganteem ak boroomam. Mu jël ay mbiram wékk ko ci keneen ku dul yàlla, jël yaakaaram jox ko keneen ku dul yàlla, jël wàkkirlu lonk ko ci keneen ku dul yàlla, jël sukkasndiku dës ko ci keneen ku dul yàlla. Xam nga loolu borom xol bu dee mënu koo yëg ma ngokk. Ki xolam di dund moom muy mën a yëg façon maanaam relation bu mel noonu su daggee ma ngokk. Néew soo ko dompatee ndax dina la yëg, du la yëg. Ndax lan? Ndax organe bi nga xam ne mooy organe di touché fonctionnetul ma ngokk. Noonu la mbir yi mel. Bu ko defee kon bul xool rek ne àdduna moo ëpp importance, bul yaakaar ne àdduna rek fii la mbir yëpp yam, ba tax nga war a sacrifier sa diina, sacrifier sa cër ci àllaaxira ngir lan? Ngir am benn plaisir bu ndaw fii ci àdduna. Déedéet ma ngokk, déedéet. Mbir yi ñaari kër moo fi ne. Àdduna gi kër la, àllaaxira kër la ma ngokk. Àdduna gi mooy këru test bi, fii ngay war a jaar ci ay épreuve, fii nga war a jëfee. Àllaaxira du jëf mais récompense yi moo lay xaar. Waaw, bu fekkente ne nag da ngaa jël àdduna gi jiital ko, sa objectif bi gën a rëy nekk sa àdduna, bu dee ñëwee nooy def? Man loolu laa lay laaj. Soo jëlee àdduna def ko objectif principal ba dee ñëw, looy def? Kon xamal ni àdduna du objectif principal, mais am na yoo xam bu ñu xëyee àdduna rek mooy seen objectif principal. Dërëmi àdduna, yërey àdduna, dalli àdduna, këri àdduna, taari àdduna mooy seen objectif principal. Taruñoo julli-julli bu baax, taruñoo jàng seen diina, taruñoo jaamu borom bi tabaraka wa taala, taruñoo am akuku wàkkirlu ci yàlla, taruñoo sukkasndiku ci yàlla, gis nga, taruñu xettaliku ci yàlla. Loolu yëpp bokkul seen, boolewu nga sax seen programme. Ñoom daal ñi ngay dund daal àdduna rek, gis nga. Yafrahuuna wa yamrahuun ma ngoog ba bés nag deene jameet seen kaw nag. Kullu nafsin daiqatul maut, ba deene jameet seen kaw ma ngoog. Wallahul musta'an. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Mu ne kon wa hum yaquluuna innahum muslimuun, te ñoom bokk ànd ak bokkaale yooyu ñuy def yépp ña nga naan ay jullit lañ. Mu ne haulaa'i ñooñee lam yarifu millata ibrahim, xamuñu lan mooy yoonu ibrahim alayhi salaatu wasalaam. التي عليها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يونو إبراهيم بوبينغا خمني سين يوننت محمد عليه الصلاة والسلام تلا نيكون من لم يعرفوها يون بوبو دال خمونيكو أو عرفوها ولا بوك خمنينكو وخالفوها نودادي ووتك موم على بصيرة نووتك موم تي خم خم خمنينكو دال ديك تاي ووتك موم والعياذ بالله يالنك يالا مصال من وهذا أشد تلول موي لغنا تر بوكو دفعين بوكو نيوتك فوفوسون بارام نيان بروم بدفع نيو توفيق دفع لنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.